marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 20 lutego, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt nowej listy leków refundowanych. Skorzystać mają seniorzy. Stołeczna policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o pobicie w autobusie dwóch obywateli Ukrainy. Co piąty nastolatek ma zaburzenia depresyjne, wynika z badań Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Jest więcej leków dla seniorów w opublikowanym projekcie nowej listy leków refundowanych. Ta zacznie obowiązywać od 1 marca. Wiceminister zdrowia Marcin Czech poinformował, że dostęp do bezpłatnych leków dla seniorów został rozszerzony m.in. o leki przeciwzakrzepowe z grupy antagonistów witaminy K oraz o leki stosowane w leczeniu cukrzycy typu drugiego. To są leki, które używane są w leczeniu cukrzycy typu drugiego. To są leki doustne, leki dość szeroko stosowane już w leczeniu cukrzycy typu drugiego. I tutaj zdejmujemy po prostu całkowicie bariery finansowe dla tej grupy chorych. Od marca będzie przedłużony i poszerzony program lekowy dla chorych na stwardnienie rozsiane. Inne leki, które będą włączone do refundacji, dotyczą m.in. chorób płuc i małopłytkowości. Warszawska policja zatrzymała podejrzanego o pobicie dwóch obywateli Ukrainy. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące pobicia na tle narodowościowym o charakterze chuligańskim. Do zdarzenia doszło kilka dni temu w centrum miasta przy ulicy Żelaznej, kiedy dwóch obywateli Ukrainy wsiadło na przystanku do autobusu linii 109. Jeden z nich został odepchnięty przez mężczyznę. Gdy autobus ruszył, ten sam mężczyzna podszedł do nich i ich zaatakował, zadając ciosy pięścią w głowę i publicznie wyzywając z uwagi na ich przynależność narodowościową. Gdy tylko autobus się zatrzymał, napastnik zbiegł. Policjanci przeprowadzili oględziny autobusu, zabezpieczyli nagranie z monitoringu i przesłuchali świadków. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Zmieniamy temat. Co piąty nastolatek cierpi na zaburzenia depresyjne. Tak wynika z badań Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Psychiatra profesor Janusz Heitzman wyjaśnia, że depresja u młodych ludzi inaczej niż u dorosłych nie zawsze objawia się smutkiem. Zaburzenia w edukacji, czyli niechęć dochodzenia do szkoły, a przede wszystkim wycofanie się, izolacja, niemożność nawiązania kontaktu, niemożność porozumiewania się z rodzicami, unikaniem wręcz kontaktów ze swoimi rówieśnikami. 15-letnia Amelia na depresję zachorowała w wieku 12 lat, kiedy jej mama w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Zaczęły się problemy z nauką, problemy z koncentracją, a zawsze byłam zdrową uczennicą. Było mi bardzo trudno w ogóle powiedzieć, nazwać to, co czuję, więc zaczęłam się samookaleczać, często też głodzić i z czasem pojawiły się myśli samobójcze. Już jestem starsza, mam lat 15 i jestem już zdrowa i chcę mówić głośno o przebytej chorobie, bo wierzę, że dzięki temu mogę obalać krzywdzące stereotypy. Chcę pokazać, że dzieci i młodzież też mogą chorować na depresję i że nie jest to powód do wstydu. Eksperci przypominają, przez cały rok czynny jest antydepresyjny telefon zaufania w każdą środę i czwartek od 17 do 19. Na koniec zagranica. Prezydent Ukrainy podpisał ustawę o reintegracji Donbasu, w której Rosja nazwana jest państwem agresorem. Zmieniona jest też kwalifikacja działań wojennych na wschodzie Ukrainy. A o szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Jak oświadczył Petro Poroszenko, w myśl nowego prawa Rosja kwalifikowana jest jako agresor. Jest to umocowane na poziomie legislacyjnym. W ustawie na poziomie prawnym określone jest, że Federacja Rosyjska okupuje nasze terytoria. Według ustawy działaniami zbrojnymi w Donbasie kierować ma nie jak dotychczas Sztab Operacji Antyterrorystycznej, ale Zjednoczony Sztab Sił Zbrojnych. Zwiększy się też rola samego prezydenta Poroszenki. Zmienia się również sama kwalifikacja działań bojowych na wschodzie. Nie jest to już jedynie operacja antyterrorystyczna, ale działania wojskowe. Ukraiński prezydent stwierdził, że podpisana przez niego ustawa o reintegracji Donbasu nie narusza umów międzynarodowych, w tym mińskich uzgodnień pokojowych. Wcześniej, po przyjęciu ustawy przez ukraiński parlament, takie zarzuty padały ze strony władz Rosji. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże lokalne rozpogodzenia, miejscami zwłaszcza na krańcach północnych oraz na południu kraju słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna przeważnie od minus 1 stopnia do plus 3 lokalnie na północnym wschodzie i w Kotlinach Karpackich nieco chłodniej. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ryż, mąka, dżem. Krótki termin przydatności do spożycia. Nie sprzedajemy do wyrzucenia. Panie kierowniku, mogę zabrać kilka do domu? Cała rodzina się naje. To niezgodne z przepisami. W Polsce marnuje się miliony ton jedzenia rocznie, podczas gdy tysiące osób żyje na skraju ubóstwa. To paradoks niedożywienia. Banki żywności ratują jedzenie przed zmarnowaniem i przekazują je potrzebującym. Od ciebie zależy, czy dotrze na czas. Wejdź na bankiżywności.pl. Ratuj jedzenie, które dla innych jest marzeniem. Ogłoszenie społeczne. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Zbliża się 22.08, studio El Muzyki, Jerzy Kordowicz. Dobry wieczór. Przed tygodniem do wtorkowych projekcji włączona została Ciemna strona Moga. Pominięcie tego wielopłytowego cyklu autorstwa Klausa Schulze i Pitana Mluka byłoby co najmniej nietaktem. Tym bardziej, że Robert Moog, któremu obaj artyści oddali tak znaczący hołd swymi elektronicznymi instrumentami, zrewolucjonizował świat współczesnej muzyki. Był konstruktorem i pionierem, a jego inżynierska wyobraźnia zapoczątkowała konkurencję. ARP, Electronic Music Studios, Korg, Oberheim, Roland, Sequential Circuits, Yamaha i wielu innych producentów. Kurzweil, Fairchild, recytuję z pamięci. Obecnie firm produkujących syntezatory, także wirtualne, jest tak wiele, że trudno byłoby je wszystkie wymienić. Historia cyklu Dark Side of the Moog rozpoczęła się prawie 25 lat temu. Klaus Schulze i Pete Namluk w mrocznych brzmieniach i ponurych nastrojach. Thank you. Czwarty album cyklu Ciemna strona Moga wyjątkowo został we fragmentach zrealizowany w trio. W kolejnym nagraniu, na dwie minuty tylko, do Klausa Schulze i Pitona Bluka dołączy z syntezatorami basowy gitarzysta z USA Bill Laswell. A za pięć minut właśnie Klaus Schulze zacznie grać między innymi na gitarze. Śledzący karierę Klausa fani pamiętają, że przed laty grał on wyłącznie na perkusji. W mandarynkowym śnie z Edgarem Freze i Zasher Temple. Niedawno wyświetlany w Polsce w ramach Festiwalu Niemieckich Filmów dokument Tangerine Dream – Rewolucja dźwięku w kilkunastosekundowej sekwencji anonsuje Klausa jako najszybszego berlińskiego psychodelicznego bębniarza. Historia muzyki, którą Schulze współtworzył, dopisała jego karierze znakomite recenzje. Ciemna strona Moga. Ciąg dalszy.

Thank you. Wysłuchali Państwo kilku części Ciemnej strony Moga, improwizowanej suity noszącej pod tytuł Three Pipers at the Gates of Dawn. Literackie paralele wymyślane przez Klausa Schulze dla całego cyklu nawiązują oczywiście do niezapomnianych utworów brytyjskiej grupy Pink Floyd. Tydzień temu w studiu rozmawialiśmy na ten temat. Właśnie skończyła się ósma część syntezatorowej tej właśnie improwizowanej suity, w której w finale ponownie zagrał Bill Laswell. Natomiast Pete Namluk, podobnie jak Edgar Freze, Issa Automita i równie nieodżałowany Robert Mogg, to już zamknięte twórcze spełnienia. Zmieniamy nastrój i repertuar. O wykorzystywanym przez Józefa Skrzeka syntezatorze Minimog w telefonicznej relacji Virtuoza mogli Państwo dowiedzieć się w naszym studiu tydzień temu. 10 lat wstecz Józef Skrzek i Daniel Blum spotkali się w Stanach Zjednoczonych na wycieczce do Yellowstone. Yellowstone, park, skansen przyrody w Wyoming. Natomiast Jam Sessions, międzynarodowej grupy muzyków, ich kwatery to już stan Montana. I taki właśnie tytuł nosi jeden z utworów albumu Ricochet Dream Trilogy. I teraz już mogę zaproponować Państwu jasną stronę Mooga. Nagranie Montana. Blum, Skrzek i inni uczestnicy z lotu Ricochet w USA. Thank you. 2008, tytuł Montana. Grali m.in. Paul Lawler, Steve Schroeder, Józef Skrzek. Nie będę wymieniał Państwu składu zespołu, który pojawił się na zaproszenie Wiktora Reka w Yellowstone w roku 2007. Tak, te daty niezupełnie się zgadzają, bo to czas jam session, a czas opracowania wcześniej zarejestrowanych materiałów musi zawsze trochę czasu upłynąć. Za tydzień gościem Studia Muzyki będzie archeolog, aktor, instrumentalista, wokalista i kompozytor Daniel Blum. Już teraz Państwa zapraszam. Zapewne niektórzy słuchacze Trójki pamiętają cykl płyt zrealizowanych pod wpływem internetowego zewu naszych rodzimych artystów. Contemporary Electronic Soundscapes. Arcyciekawe składanki utworów w różnych stylach, uwzględniających nadrzędne hasła. Początek inicjatywy rok 2006, Bilet na Marsa, a potem cykle Bajki Robotów, Klaustrofobia, Okaleczony Świat. Pozostając w kręgu wspomnień artystów o Robercie Mogo, znamienny wybór z L muzycznych dedykacji. Utwór zatytułowany przez grupę Endorfina Dotknięty przez Boga. A grają Piotr Skrzypczyk, Tomasz Szymański, Krzysztof Krukowski i Adam Mr. Smog Burkowski, czyli Endorfina. Thank you. Dotknięty przez Boga. Muzycy zespołu napisali utwór dedykujemy jednemu z dotkniętych. Gdzie indziej, wspomina kompozytor Piotr Krzyżanowski. Miałem sen. Spotkałem w jakimś instytucie doktora Roberta Moga. Poprosił mnie o nagranie utworu. Nie słychać tu charakterystycznych brzmień syntezatorów jego produkcji, ale bez pasji tego człowieka nie byłoby takiej historii elektroniki i zapewne także te nuty nigdy by nie powstały. A Polaris o własnym nagraniu, inspiracje regulowane napięciem, stwierdza. Jeden z miliona utworów zainspirowany wynalazkami i postacią Roberta Moga. Przypominam Państwu, że w przyszły wtorek w Trójkowym Studiu El Muzyki oczekujemy Daniela Bluma. Zapraszam. Dziękuję. Autopromocja Polskiego Radia. Folkowy fonogram roku 2017. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę folkową wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 26 lutego. Szczegóły na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia.